فبرأنا تمنا Mm-hmm.

Pani baba, pani ni baba, pani ni baba, pani ni baba, baba gali gali ko namani. Pani pani ni baba, pani ni baba, pani ni baba, pani baba gali gali, baba gali gali, pani gali gali ba, baba gali gali ko namani. Ni pa pa pa pa pa pa ni pa ni pa pa pa ni pa ni.